الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سورة النبأ كي اول مضمون جهاد سورة دعوة زجر دي منكرين دا منكرين دا بعث چکم خلقو دا قیامت نے انکار کرو بعض بعد الموت یا نمان تو پینزو آیاتنو کی اغیر زورن آدھا او زجر و زورن خدا زیو طرز او انداز کی کئی یاوی تا طرز دا استفحام خیلشی او دا اللہ رب العزت کلام او تارس معلوم دی چیدی دا سشی سوالو نا کول او بیام خودی حیعتی ذکر کئی چی عم یتساءلون د سشي تبوسونه کوي دا خلق الله تعالی موږ ته څه تبوس کوي لیکن حکمت په دې کې چې د سوال شکل جوړ کړل دی غزل کې عن ما اصل کلام داس دی دا عربیت په قوانین دی جنون او مم جمشو او دا ډیر قریب دی په مخرج کې نه ادغام شو الف تنو ورده کله کله الف وی لکه عما قلیل فیصبحن نادمین سورہ مومنون کی ویلو ادل تعلیف من رکنو عم ایتنا جو داد اختصار دفع کلچ اللہ تعلم و تدید سوالنو چسو سوال کئی ستا پوس کئی ابیم پدی طریقہ ذکر کرو خودی کی زورنا سخت زورنا لیکن یہ بندی ہوا ارا خبره کی تپوس کی تپوس کی او بل ول زورن اور کینو ایسو تپوس نه شروع کړی سو سوال نه شروع کړی دا زورن به شکل وای دته ول عامن کرین لزجر ور کی نوې جامه تسالون رسوجی تپوس نه کی را خلق ادویم مطلب پکی دا قیامت عظمت تے و شان چی دی خود دیر لوئی خبر تپوس کئی چی آخو دیر ناشناوڑی راجیبا دا آنی نبائی لعظیم تاگی عظیم و شان خبر تپوس کئی عام مبصرین ہوئی حضرت قطاتا زحاق اکرمان ابن عباس تمرتن قیامت نبأ عظیم او مجاہد ہوئی تمرت قرآن نطول اولی معنات زحاق کرے چدا ظاہر دا اگر ظاہر دا ہو مجاهد خبر ډیره وزندار زګ جاو یم رات د نبا نه قران عین نبی العظیم دې زکوې چې دا مسله د قیامت قران ذکر کړی دا ټیک ته چې اړتیا پوسونه د قیامت کول چې کله وي څنګه وي وجونګي دا قران ذکر کړی و نه دا شوا دا کجی دا قرآن پا حق کی تبوس کئی چی دا قرآن دا خبر سنگا کلی دا دا دیر ناشنا خبر دا خبر باگی دیر دا عقل نبعی دا نزکا آغاوی چی مراد تینا نبع عظیم قرآن دا او دلیل ما سورت صحفات آیت پیش کئی چاہیے کہ دار آگلی کنا قل هو نباؤن عظیم انتم عنو معرضون سواپات کی ویلو جدیت ہوا آیا چتا سوزی خبرن انکار کوئے قل هو نباؤن عظیم انتم عنو معرضون هو ایدا قرآن دیر لوی خبر را خطاز دین مخل ان کی ہے اخیر دو سورہ صحفات کی راغلی چیغی نمرات دا قرآن وانا انتم عنو معرضون ما کان لی من علم بالملئ الاعلا اذی اختصمون دوانا سیدی نبی عظیم قیامت سے او نبی عظیم قرآن دے چا اوگد حدیث دے حضرت علی رضی اللہ عنہ کراغل چی فیه نبأ ما من قبلکم وخبر من بعدکم قرآن اگد صفت او تعریف بیان کرو نویلو چی دیکھ دا مخکنو حالات تی درستنو حالات تی اغیطا نبق لفظ ذکر کرو دغسی ذریفات کرو چی ختمی دو نویلو چو لتعلمن نبعہو بعد حین تاسو باندې قرآن په عاقبت پوه شئ لږ وخت پس ان النبی العظیم هر ډیر عظیم الشان خبرې الذي هم فيه مختلفون هغه خبره هغه عقیده چې دی باندې کې اختلاف کوونکي دي ډېر اختلاف خلق په ډېرې ډلې دي یو ڈل خدا دے چیغی بلکل انکار کی قیامت نشتا بلہ ڈل خدا دے چیغی پاکی شک کی نے انکار کی او نے اقرار کی او بس دو مین ترمین زدی شک کی پاکی او دریمان دے چیغی پی یقین کی مومنان مسلمانان او بیا چې څوک اقرار کوي ناغي کې اومډلی دي نو څوک وي چې صرف روحونه به ژوندي کېږي بدنونه نه بعث که کېږي نو د روح به کېږي د بدن نه او څوک قایل دي د دواړو چې بعث به د دواړو کېږي د روح به هم کېږي د بدن به هم کېږي ذکر دی دوارا بیو بل سرا ملاقات کی ایزا نفوس و ذو ویجت روحنا و بدننا بیو دی شکنا چی جدا شیو کو دنیا کی حل تک بیو دی شی دا سیر دی کہ قرآن چی نسبت کی ندا کی چې د دې روحونو رجوع شته دی خپلو بدنونو ته، لیکن پس د قیامت دا دومره لوی اختلاف پکې، ځکه وایي چې دا خلق په دې کې اختلاف کوونکي دي. نو دوه جرمه ذکر کړل، یو تپوسونه د بې ادبۍ د استهزا، دا یو جرم استهزا، او بلی ذکر کے اختلاف، سو کے انکار کی، سو کے معنی کو سو پشک کے، سو کے پیو طریقہ معنی، سو کے وبلہ طریقہ، دو جرم ہے ذکر کرو. مذکر قرآن ورپسی دو زردہ جملہ ذکر کی، تکرار نشتا. کلا سیعلمون، دا سندا چې دې سوالونه شروع کړی دي د ټوپو په شکل، د استهزاء په شکل، زردا چې پویا وشي ثم کلا سيعلمون، بیا وایم چرې دا سندا چې دې په کې اختلاف کړي، سو کوئی شتا او سو کوئی نشتا، زردا چې پویا وشي دې په حقیقت باندې. دے دوانو عملونو پوجبان دے دا جملے دوانو ذکر کرے، چی دا تپوسونا چی کئی دیبان پوشی، او دا اختلاف چی کئی دیبان پوشی. سوک دا دوانو جملو جدائی کئی دا وقت پل حاس سرا، چاولوی یقینا زردہ چی پویا وشی و وقت موت کی، چی روح تی نوزی کنا دخوا وقت کیا پویش، چی قیامت رشاو. سمک اللہ سیعلمون، اب یائم یقنان چی پو بشی و وقت حشر کی، دا وقتو نا دا پویی کنا، ابتدائی وقت یہ نزع دا موت وقت دی چی روح بودی، او انتہائی وقت حشر دے بعث دے، دیل حاصر جدا کی. تب ان دو آیاتنو کی دعوی دا صورت، زجر دا پار دا منکرین دا بعث، چا اللہ وی انکار کوئے. نوز برس دوی مضمون ذکر کی دا نعمتنو، اگر نعمتنا دنیا بھی ذکر کی دے نعمتنو لسو کے، اول مقصد اعلی مقصد اللہ دا قدرت اظہار، تو کلے جی دا قدرت اظہار شو نو مسئلہ ثابت شو، چکم دا صورت دعوت چی اللہ پا دی دمرا سیدنو قادر دے، چی دا اللہ سیدتا ذکر کرل نو ببعث باندی قادر ندے، نو مقصد بکی اصل اظہار دا اللہ دا قدرت تے، چی دا اللہ صفت تے، اور سر اور سر اثبات دا قیامت کی نو. علم نجعل الارض مہادن، اللہ ای زمادی قدرت نے انکار کرے، این دگر دولی منگا دازم کا پشان دا فرش، محاد دا آرام زیت ہوئی، تک قرآن آواز یونو کی ذکر کرے چکم دے کی دا معشوم دا آرام ذکری کا نا، نال دکی دا لفظ ذکر کرے وے. عیسیٰ علیہ السلام بیان چکی سورہ عمران کی او مائدہ کی نزغہ ذکر کی، چو یکلم الناس فی المہدی، خبر کو کی خلق سرا پزانگو کی، آدھا رام دے لکھا نظمہ کہتو لزانگو کلا محادا کلام کے اصل کی تشبیح خدیتا پو اصولو کی تشبیح بلی غوی لشی یہ تشبیح او داسی کی چطبا نوائی چلا تشبیح دا تکاول کی تیر شیویو سمم بکمن عمیون کافران تیسویدو سمم بکمن عمیون کانو دی چاڑاگان دی راند دی اصل تشبیح چی دی پشاند کانو دی دی پشاند راندو دی دی پشاند چاڑاگانو دی گنگیانو دی دا سر تر او کلی چی قرآن مبالغا کولا ناغا پشان مشانیت نویستو او تشبیح آدات ذکر نکلو چسنگا کتابونو والا ویچگنی منگا پوئیو کنا نوی هم کا سم من هم کا بک من هم کا عمین ویس ارداسو اصر داسو نو ناختو اے کنا داسو دو تعلیم و تعلم دو پاروی خواب دیدو تشبیح بلیغوی چی بس داسو حکمو کی چی اگر تشبیح تی دمین دو پاس او پزید دیمان آباندی چی دی پشاند لندو دی پشاند کنو داسو ہوئے چنا دی عین لند دی دی عین کان دی دی عین چالا گان دی دیدو تشبیح بلیغوی دلتا ہم پدی ڈیو جملو کی تشبیح بلی غرم انہیں ندگر دو لیم دازمکا پشاند محد پشاند زنگو پشاند فرش نارے تویستو محادا نکو زنگو دا فرش دے عین فرش دے اغمانی چی قرآن کی زیب زیب ذکر شیو بقرہ کیون کی وضع الارض فراشن دان لکم اس ارض فراشن والسماع بنا اے عین فرش ولی ہر کار کی ناوستیشی فرش چی سوک جوڑی دس مطلب دفارا نواتول دی دمو کی ناوستیشی ناستا ملاستا پولانا گردی دل ارض بکی نو ندید تشبیح بلی روی چیزمک ایدا سکڑی دا لکا فرش والجبال آتادا اولا یولی دا غرنمی میخون اندی گردولی دلتا بسوالو چیزمک خو فرش دا خو غرنمی پکی دیو تن تنکڑی دا بلکی تنکڑی دا او داغینا یو پدا بل بل سوک لے رات لے نشی کنا دا سنگا میں ہا دن دے آسوالی دا پکو چنا غرون خود بل حکمت دا پارا دی دا بلی فیدی دا پارا دی او غدار چی زمکا ادری دنا ٹکاوی دنا حرکت ایکاو دا غرون پی اللہ اوور دول نو مطلب د دوالو یو شو چې فرش یو ته ځکه ویلې دی چې انسان ترینا فایده حاصل کی غرونه پې هم ځکه وردول چې انسان پکې سکونو کی ژوند تیر کی ولې چې یو شی حرکت کوي هغې کې ته وخت تیرول شي چې لږ ساعت په دې سمندري جهاز او کشتۍ او لانچ کې کینې نو الټی به در باندې لګي ولې ټیکاو نشته کنه حرکت کوي کنه نو چې زمکه داسې وي نو غرونه پې دې د پاره ورغول چې د انسان ژوند پې تیر شي بې د دې نه کیده نو کومه فایده چې په مهادن کې ده نو هغه فایده په جبال کې هم ده نه پریشانی نه ده دا بې فایدې کار نه دی دی سره د انسان د زندګۍ راز تړلې چې زندګۍ نه تیری ده. دا قدرتونه دي ښا الله یې زموږ ته وګوره، دا قدرت دې زما ورونو ته وګوره، دا قدرت مې دی، مې خطا لیدلې دی کنه خدا سمې خنه دی ښا الله یې زما میخونه جدا دي، دا غرونه دي وګوره. وخلقناكم ازواجا ادي قدرت تمې وګوره چې تاسو مې پیدا کړی جوړې جوړې. یو معنا ظاهر ده چې ذکرن و انسا نارینه و زنانه، من ذکرن و انسا ازواجن اسو کې په اعتبار د نور صفاتونو سره چې یو شانتی نه څوک طویل دے سوک قصیر دے، دنگ اوچی تو غٹ او نرے، تور او سپن، قمقل او خیار، ازواجن ہوئی پا دیمانا سا، مالدار او غریب او، صحت مند او بیمار، تا ٹول ازواجن. وجعلنا نومکم سباتاً اگر دولے بے دے دا خوب ستاسو راحت، سبات مانا راحت و آرام طویل شی، کدے اخپلا مانا دا او کنا دا دکھ دا مانا بعض مپسرین اکڑی دا چیو سباتن مانا راحت. ابی اوتا دد یہود و عقیدہ او نظریه ذکر کړی دی چاري د خالی وځ ته یو مصبت ولي وي زګاری وی دا الله دا آرام ورځ ده، لیکن زم قسم مفسرین دی اړې وی چې صبح تم نانا راحت نه ده، دې خپل معنا قطع کټ کېدل. نبیانو هغه مطلب دی اگر خبر او سر لازم شوا کراحت او دی معنا نه ده حقیقی، لیکن مجازن و سر لازم دولی زکا خوب کے بندہ ده هر کار نه محروم شو قطع شو نو آرام و سر لازم شو کنه چکار کسب نکی نو دا آرام شو بس نار حال کدا دا راحت دی مانا حقیقی شیوم او کمانا مجازی شیوم دا اثر دا چلاوی خوب می دلا راحت گردو لی دی دا بدن. اجعلن اللیل لباسا او گردو لی دا منگ دا شپا جاما صبح دن سر زکر زکر چی خوب خود شپی کنا تر روزی آقا پاکی دوک نہیں سابلی اناوی تراحت ویدیش نو لیلی او سرد مناسبت تاو جن بیان او لیل تا لباس ہوئی چی داشپا میں جامع گردو لیلا بلی مناسبت یشتا چی سنگ لباس سر انسان پڑتے پا حیاء دے پا پردہ دے دې لیل سره ومنو انسان کارنګ دې کار دې پروت ته پړځه ده په تیار ده په اگر کی چاویلی چې نعمتونو کې شمار کړی دا ولې ته ته وباسي دې شپې ته نعمت نه وي سو مړی کی نه پس یوم با کی ځان لسه ور ټیم کړو ور ټیم با کړو او بلیو دلدا خو دې امت کې گمراه چوي ته مانویه وي مانویه دا دې دا کی دا چې دا روز چې دا دا د خیر او د برکت ته او دا شپه د شر او د فساد ته دا نسبت ګوره کړې الله رب العزت وی چې نا شپه کې هډیر لوی حکمت ته شپه کې هډیر لوی نعمت ته کتا د شپې آرام وکړه اخیر تجربه وکړه کنه چې جا شپې رون کړی نو دا یې دماغ خرابې بیا دماغ یې کار نه کوي ځکه آرام را نه لري کنه نو د بدن آرام خو یوازې لاسو خپوته او دې ته نه دی دا دماغ هم د بدن سره یو تړلې شی دی کنه نو کله چې نور بدن ته پریشانی نو هغه ته هم پریشان دا چاوی چې شپه به کې د خیر او د برکت نه ده انو متنبی شعر ویلی چې وعلمتو ان المانویت تکذبو د شپې سفیدی بیان کړی ډېرې نوی دغه بیان کړی ده چکه د شپې څوک داسې کنه شیطان یې او زغ کار کینو پرده به پراته ده وګورو او یا مطلب دا ده چې یو بل سره محبت او د ورځې ملاقات نکېږي نو د شپې کېږي نو کارانه مطلب ده خو فائدہ به خامو خاص ترې وې دینه معلومه شو چې ان المانویه تکذبو دی ضرور وی لري ها چروال د خیر او برکت او شپه د شر او فساد نه الله شپې ته نسبت د نعمت کړې ده ګرځولې زمونږ د شپه لباسن جاما ابن عربی وی بازو پکې تور مبالغه کړې ده او سړې ده سوچ نه کوي نو ویلي دي د شپې او سړې بربندې مونږ کینو کی څنګه کیږي فرض پکې پاتې مانځ کې چې کوم داخلي فرض دي طهارت د بدن طهارت د مکان او ستر د عورت دا فرض دي پکې دار ته چاوي په مطلب د لباس او توې بدل لباس شي کنه نمو خطا توید اخذ بانده چیدی طولو آیاتونو که تشبیح بلیغ دا ماده چه مونگتا تیزور زیر بانده وائیو چه علم نجعل الارض کلمهاد والجبال کل اوتاد او جعلن اللیل کل لباس دارتو علو پوش لباس و تنو پشان د لباس تا فکر نه کړ تا ظاهر ته کتلې دي دا غیره دا مسله راستري دا اټ اتحاد کړي ښه هر کسم مجتهدین شته دنیا کې څنګه جدا خبر ډیره بدیع ده دې ته بدیع وي نبل دیم سوره مائده او نساء کی ذکر د تیمم مسله شي چې فلم تجیدو مان فتیمم سعیدا طیبا کو بنوم مې نو تیمم اوه په دې پاک خور باندې سعیدا تاری کې اتحادو نشي وی دي چې کوم شی د جنس تزمکه نه دی باندې تیمم کی خاور دی نه غټ شوا شګ شوا سیمټ شو چون شوا پتر لاک شو ډیر سدونه شوار خو د جن زمو کې نه هودي کړه نوازو پکې دا غي نام تجاوز کړې وینې کړه د جن زمو کې نه نه نوم پکې دګه کپلا شوا دام خیر تر یو حدا پوری سیدا خدری و خبر اپا کی چاکڑی دا چې په برق باندې اوم کیږي په برق باندې بیا او دسوري نه کوي دا ډیر وړاندې دا بالکل زیات سره څه تعلق نشته دفا نو بعضی تفاسیر هغه ته بدع او تفاسیر ویخه تفسیرونو کې بدعت کړي دي نشه کړی وجعلنا النار معاشا او ګرځول زمونږه دروازه د پاره د کاروبار معاش د عيش نه دي د معيشت نه دي د عشرت نه دي چروز د کاروبار وخت دي انسان په دې کې ځان لا وساره تر ماخامه پوری قسمه قسم کاروبارونه کوي ګټه کوي روزي پیدا کوي کمائی کوئی حضیت معاش انہار معاشن روز وخد معاش دے وخد کاروبار دے شپخو نظر کاروبار دے دقا سے وخد خرید و فروخت دے اشارہ کی دے دے چھے انسان با ذان لا معاش کئی گا نا دے خدا سنے پیدا شوئے خواہ اب دے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیر فکر مندو اگرچہ بس اگدا سولی دے چیسے بناس دو نبو سر قلم و دواتو نبو سر لور او رمبیو نبو سر اراو سٹکو پلی دا اوزار دی کرن دنیا دا کسب اوزار دی اس بو سرنو نو تپوس بیتی نوکو چی میں نے اینا تاکلو پراک دکم زینکے مجھے اب آتا ہوئے چی میں نے عند الكریم اٹس بیور کو دیکھا تزمان ازیاد چیز دیکھو زمان خوب کارونو بانی زارش نکوا اتو ایمال احمد نائن دل کریم نو کوڑا بید اغسر بامیشا کوڑا واقع اب اتنا چاپیر کل جی کار کوا کسب کوا روغ موٹ بندے پلا سکو زوان جان بولی پرد معاش لکن اسی بنکی نیزان لبا سکائی وچی داغ وقنا خبر پرست را روانه حد دی حد خبر را چا کار کا سب سکے سوال تک یہ ناشته چې سوال حرام دی بیا نور دیونه کې سکے جمعاتونو کې د الله په کورونو کې چې ګڼو ویني دغه بوخا طالبانو وی شیخان چې وګومي نو دسته مخاشه دغه سزا به روزګار خلق دی کنه دي چې غلاو ویني نو زلي دې ته مخاشه چې رسول کومه خامخا په کې زوک سرا کی کنه نو اجرا جماعت نه ګوري اسوال شورو کړي معاش یې نشته کنه قران یې نه دی ویل وبنينا فوقكم سبعا شدادا امغا اباد کلی دی استاسو د پاسا او اسمانونا ډیر مضبوط ډیر محکم بنې نه وی نام ټول په تشبیه کلام بنا نور الله داس نه کول بانی یا خلق کم لګیا یو آبادی کوي چونائی کئی سوکسلگئی نام دغا سکلی دی نا وز دے انسان پر نظر کی چھو گورا تو دنیا کی او گمبت جوڑ کی کنا نبی ایسی پتو نا کہے چھ جوڑ میں کو بنے تو جوڑ میں کو او بانی ہے سوک دے نظر کہ انسان دا عقل مناسب اللہ خبر کئی چه بس و بنینا دا بوتاو اجتدامی جوڑ کرده دا غسی نخواه څنګه تاسو مکانات جوړوئ الله ای زما مکان هم ګور دا مې دې لپاره وی چې الله ای زما قدرت معلوم کړي تا ته خپل قدرت معلوم دی چې معمولی مونږ ځای جوړای کړه یو وړا ازو تا ډا امو ته پورونه وای سو پورا کوټه دا سلور پورا کوټه جوړ کړه ادي وی سلور اډا وای جوړ کړه لګ اختلاف دی کنه اجه کوټه جوړ شي او برابر شي نو مونږ وایو اډا نه وکړه لګون دی پرا مطلب یو چې یو پور کوټه جوړه ده نه زور بلول کوټه کې جوړه بسمره پستل شي بیا خلق ته خبرې کوي چې عرب دارسنه وی پاکلو مها مطلب چې زمره لوی اسمان ما جوړ کړی یو نو وو نو معلومه کا کنه چې قدرت مې ډېر لوی ده دا چې قدرت دې چا نشته ده نو مړ نشم جون دی کولې باز باز الموت نشم کولې جوړ کړی مې دې استاسو زپاسا او اسمانو نه مضبوط اسمانو نه ودی ښا وجعلنا سراجا وهاجا او ما پکې لګولې دې یو چراغ بنی دن کې دام تشبیه بلیغه ده پشان د چراغ پشان یې تر کړې ده عین چراغ یو ته وي سراج چاغنوار دي وهاجن سمان وهج بلې دوته وي چې بالکل پکې دغه ناراضي ټول مریو شانت په یو حال باندې کوم ته پناشي نو پناه ولې موږ موږ نظر نه پناشي نور داغه په وحاج کې خو پره نه دراغلي پرانګي او ګردولې مې دې په دې کې نور بلی ذن کې واندنا من الموسرات ایمان سجاجن او نازلون غد دې ترنو ور یذنا موسرات هغه ور یستوي چې بس دو ورې دو شيخه اخلاق برابر ګوري ویل د خدای حکم تفاصیل نه توی چې دې تللی دی برا او لخته پکې والي ده چې دا وګړه کړه خدای حکم تپات کړه دا ته موسرات وی ها چې بس د ساس کی د ورېدو ډیر احتمالي بګړې او عصر اصل کې نه چورول ته ویل شي موسرات مطلب دا دی چې بس دا وریت دا اللہ پس کل قدرت سره نه جوړی نو اس نور اللہ پاغی پوئی خوا من المعصرات دا بو پا دی کی نو مان سجاجن اغو با چس سیدن کی دی سجاجن مبالغہ دا پکی اسی سیدو تا خصوبم میلی شی او نه هغې کې دوره کمال نشته لکه دی کې چې دی دکه د حج په موقع کې نبی علیه السلام ویلي وو چې الحجو والسجو حج کې ګورې دوه خبرې چې دي دا اصل دي یو چغې وال چې لبیک لا شریک لک لبیک الحجو چغې وال او بل السجو وینیتو یوال قربانه کول اللہ پنم بانده او خان الالول ساروی ادا چوی نو بایی اگه تسجوی کن دیر بیدن کی سجا جن لنخرج بی حبا و نباتا زدید پارا چراو باسو پدی او بو سرا اسی بنا راو تنو نا اسباب دی کنا اسباب بمانی کنا اللہ خوارس کولی شکن پا یکون خونا اسباب پیدا کری کنا چه دا دی زمکی دا زرغنی دا پار سبب قبضی کلی چه قرآن او سنت یو شی ثابت کړی او ته نه انکار کین دي ته کفر وې ها اسباب قران او سنت ثابت کړی دي داګه نه انکار کول کفر دي عجیب انم وت توکل کې دي نه دای سوار لسم جرم دي یو کفر دی او کنه بل کفر کې د اسباب نه انکار کړي انم وت توکل دي ارسدي ګډ واټو دا یو زین دی هر ځای کې دا بهی راغلی دی ښا نو بهی کې دا کمال چې الله وی دا مې یو سبب پیدا کړی دی زی بغیر دا اسباب نام کول شم خو لیکن دا مې عادت نه دی کله کله دا عادت خلاف کارو شي دا غیر ته معجزه د پیغمبر وی ښا هر چل نه کې الله هغه پیغمبرانو په لاس باندې یا دا غی په وخت کې او زمانہ کې او کارو کی کنه نو بس اگر که دا اسباب نه خالی نه غره ښه اسباب سره خامخای ځکه ایوب علیه السلام تعالی رب العزت وی چې اور کوز بیرې جنیک ازا مختصلم بار دومش او براو باسما او ته پوها هذا هو بيادة أسبابنا انكاركي نخبب نوي كنا تخبوها جهو براوز نقصي جبريل يمينم تخبوها لن زمزم براوز هرزيك الأسباب استعمال جهو باسو قديو بوسر حبا داني ونباتا أو بطي وجنات الفافا أو باغنا دك دك دوننا یا زمیو ناو یا زسانگو نا دا لس نعمتو نے بیان کرو زمکی تاو گورا غرونو تاو گورا اللہ ویزان تاو گورا یوازنی بیا بخفاوی یا لناکم ازواجا اخوب تا دیو گورا اوشکی تاو گورا لباس دے رضی تاو گورا معاش دے و اسمانون تاو گورا نور تاو گورا بلیدن کے دے قبو تاو گورا سجاجن او باغون تاو گورا الفافن تلس نعمتنو دنیاوی دیکھ ارسو شریکو خوا که مسلمان دے که کافر دے که یہودی دے که عیسائی دے که مشرک دے کهارا بجا دا تدالس نعمتون و تنن دنیا کی حاصل دی طول پاکی شرک دی او بل سر او ان یوم الفصل پیار پسید آو چروز راشی دا قیامت بیا وجوداش تدی نعمتون نبا منکر سلے و مجرم سلے و مشرک سلے محرومش اغلب پار بنبیا دا آرام دی نبو علی غری نبو علی سمی نبو عیس بنی ٹوڑ نبو ادا با ٹوڑ جنتیانو تا پاتی چی جواز دانبل کی نور نعمتو نبی حدا و بے انتحاق